Naam, kwa tunaendelea na kipande chetu cha mwisho ambacho tuliahidi shaba leo tutakuja kukimalizia. Katika juma lililopita tulisoma masala ya bid'a za mwezi wa Rajab. Na tukasema leo katika jambo ambalo afwan sio bid'a za mwezi wa Rajab, ilikuwa tumeangalia swala zima la katika swala, ilikuwa point gani ni sawa? Jalsata istiraha. Jinsi ambavyo watu tulifahamu na ikawa tumeweka kidogo mafuhumu yaliokuwa kisawasawa. Tukaahidi ya kwamba miongoni mwa mambo mengine tutazungumzia ni masala ya akika. Watu wengi wamekuwa katika hali ya kubabaika mno, ipi sunna ipi bid'a katika masala ya akika. Kwa hivyo hili tutakuwa tunatoa tanbihi tu katika baadhi ya mambo. Kwanza ni waktuha, ni wakati gani wa kufanya akika. Na pili tutaangalia, je, mnyama wa akika avunjwa mifupa yake au havunji? Na tatu, nyama ya akika yaliwa kwa kualika watu wakawa kama vile kuna karamu na pengine kuna asali pembeni. Sasa haya ndio tutaweka sawa. Tushasomesha somo hili, lakini muda mrefu inaonekana watu wamesahau na watu wengine wapya. Kwa hivyo tukasema kwamba ni vizuri tuliweke sawa jambo hili katika kama kuweka tanbihi. Kwa hivyo leo inshallah tutaangalia jambo moja tu, waktuha, wakati wake, akika yafanywa lini. Hili ni jambo ambalo tuliangalia inshallah. Naam. Kuna kauli mbili. Alafu tutaangalia ipi ilikuwa ni arja katika kauli hizo. Ya kwanza ni as-sunna an yu'aqqa 'anil mawlud yawm as-sab'a. Sunna, mtoto alizaliwa kufanywa hakika siku ya saba tangu kuzaliwa. Hii kauli. Kauli ya pili, fa in fata yawm as-sab'a, endapo watu wameikosa siku ya saba imewafuta, fa fi 14, basi siku ya 14 kwa maana wanaita saba ya pili. Fa in fata, endapo watu wataikosa saba ya pili, wanasema fa fi 21, siku ya 21, bi maana saba ya tatu, saba mara tatu 21. Kwa hiyo kauli mbili hizi ndizo ambazo tutaziweka katika mizani na tutaangalia ipi ilokuwa sahihi, ipi ilokuwa sahihi. Taban, ndugu zangu wa Islam, tunapozungumzia habari ya usahihi jambo lolote la dini, basi lazima tunakuwa lina mizani, na mizani si nyingine isipokuwa ni kitabu cha Allah na sunna sahihi ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na tusema ala fahami salafu swalih. Vinginevyo basi kutakuwa kwa mizani nyingine zitatupeleka tu katika swala la ghurubu. Mahala popote mtu mkianza kunakish jambo, mwambie bwana, hem tuweke mizani, tutanakish kwa kutumia mizani gani? Mimi na kitabu cha shekhe wangu. Tuweke mizani, tunatumia kitabu na sunna au tunatumia kauli za mashekhe? Kama kauli za mashekhe tukubaliane, kama kauli za sunna na kitabu na sunna tukubaliane, alafahamu sana sana. Kwa hivyo hii ndio itatupa dira ya kuweza kulipima jambo katika hali ya kisasa. Taban, kwa hivyo agenda hii tutakuweka mizani yake ni mizani ya kitabu na sunna, si vingine hivyo. Tutaanza na ambayo waktuha as-sunna an yu'aqqa yawm as-sab'a min mawlud yawm as-sab'a. Ndugu zangu Islam, kuhusu mtoto kufanyiwa akika siku ya saba, uko shahidi wa hadithi ya Samura. Hadithi hii ndiyo ambayo asahhu, zimekuja la ahadith katika turuku mutaaddida, lakini nyingi zinakuwa mpaka ziungweungwe, basi zinakuwa sahihi. Lakini kama ingekosekana ya Samura, basi nazo hizi pia nyingine zingekuwa ni hoja. Lakini kwa sababu hii iko katika hali ambayo safi kabisa, haina gogoro, basi maulama wengi wanapozungumza habari ya uchinjaji siku ya saba au hakika, wanarifaa hadithi hii ya Samura. Na mimi nitakusomeeni hadithi hii kama ambavyo tunavyoinukuu katika Irwaul Ghalil. Irwaul Ghalil, kwa wale ambao watakuwa na Irwaul Ghalil wa kitabu kama hiki, warudi katika Sheikh Muhammad Sheikh Muhammad Nasruddin al-Baz rahimahullah al-juz' ar-rabi' mujallad 4 ukurasa nambari 385 hadithi nambari 1165. Naam, hadithi hii ni akhrajahu Imam Abu Daud wa An-Nasa'i wa At-Tirmidhi wa Ibn Majah wa Ahmad anasema fa haula'i al-khamsa na wa Ahmad, hawa ndio tukisema kwamba al-khamsa basi tunakusudia hawa. Naam, hadithi hii ni hadithi ambayo kama alivyoandika Sheikh Muhammad Nasruddin al-Albani katika sanadi yake, kulluhum min turuqi al-Qatada an al-Hasan an Samurah. Wote hawa maimamu watano wameweza kuirawi hadithi hii katika njia ya Qatada an al-Hasan an Samurah. Anasemaje? Kwamba qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bwana mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kullu ghulam rahinatun biaqiqatihi, au katika riwaya nyingine murtahani, kwamba mtoto yote anayezaliwa basi anakuwa katika rehani kwa akika yake. Bi maana ukimfanyia akika ndio kama umemkomboa. Na hii hapa pana gogoro, lakini hatutolihusisha hilo. Gogoro kubwa lipo hapa kwamba mtu shakuwa mtu mzima miaka 50 pachinjwa mbuzi wawili. Vipi? Hii akika yake unajua alipokuwa mdogo hakufanya akika. Mwingine kafa mtoto bwana. Vipi? Leo bwana yule mtoto tunajua hatuwahi kumfanyia hakika, kwa hiyo leo inshallah. Sasa ziko akwali hii, inshallah tukipata nafasi tutakuja kuelezea bi tafsiri. Lakini leo tunazungumza zaidi siku ipi ilikuwa sahihi. Anasema kila mtoto anakuwa amekuwa rehani na hakika yake bi hakikatihi. Tudba anhu yawma sabi'ihi. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam achinjiwa mtoto huyo siku ya saba yake, yao masabia hii bi maana kutoka pale siku alozaliwa, na halafu wayusamma fihi, na hiyo siku ya saba apewa jina, na ya tatu wayuhlaqu rasa, na vile vile huyo kullu ghulamin rahinatun bi aqiqatihi tudbah anhu yao masabiahi wayusamma fihi wayuhlaqu rahsa. Kwa hapa kuna mambo matatu: siku ya saba achinjiwa, siku ya saba apewa jina, na siku ya saba anyolewa nywele. Mambo yote haya matatu yana maelezo kitafsiri. Suala la jina na maelezo yake pata nafasi tutakuja kuelezea. Suala la kunyolewa mtoto nywele na maelezo yake ambayo tushatoa huko nyuma, lakini sisi tutasimama hapa kwamba tusbahu anhu yauma sabi, chinjiwa mtoto huyo siku ya saba. Naam, hadithi hii Sheikh Muhammad Nasruddin al-Albani rahimahullah katika Idwal Ghalil kama alivyoelezea, waqala at-Tirmidhi hadithun hasanun sahihun. Imam Tirmidhi akaitaja hadithi hii kwa maana ya hasanun sahihu, ni hitu ambapo wanasoma mustalahu al-hadithi. Kuna hizi istilahati zinazotumika hususan kwa al-Imam at-Tirmidhi anaposema hadha hadithun hasanun sahihu, mu maanaha akisema hadha hadithun hasanun gharibun. Almuhimu ni kwamba ziko istilahati, lakini hii yaonesha kwamba ni hadithi iliyokuwa sahihi kiasi ambacho maulamaa wote wameisema kwamba haina hata tone la shubha ya udhaifu. Na akatoa maelezo mengi Sheikh Muhammad Nasruddin al-Albani katika Irwa al-Ghalil ambayo ya kitaalamu kuhusu uchambuzi wa zile sanadi na ile mpaka sikaja katika hali. Basi kuna nyingine tena, hadithi sahihi yeah. Sasa tumtafute nani tena ambaye atatupa maelezo wakati hadithi imekuwa sahihi? Kwa hiyo tutasema sunna kuchinja ni siku ya saba, sunna kuchinja kwa mtoto kumfanyia hakika ni siku ya ngapi? Kwa tukimwacha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sasa sijui nani tena atatufahamisha. Sijui bala manake, unajua sasa tujaribu kuelezea, yani kupata ushahidi huu utakuwa umetoka wapi kwa zaidi ya maneno haya. Kwa hiyo kabla tujamaliza mjadala, mimi naweza nikasema kwamba tayari ushindi ushaonekana. Hatuna utabiri wa pweza, lakini tayari inaonekana kuna ushindi kwamba bwana kumbe sunna ni siku ya saba kwa mujibu wa hadithi sahihi. Ha, tuje kauli ya pili. Kauli ya pili ambayo inasema kwamba fa in fata yawm as-sabi, kama itakuwa siku ya saba watu ile bwana unajua watu tulichelewa kupata mbuzi hivi na hivi mimi sikujua kumbe ala basi siku ya 14 je haina tatizo. Siku ya 21 tu haina tatizo. Sasa tunakuja katika kauli hii. Kauli hii wengi ambao waloikamatia waloishika ni kama mfano vile Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Shafi, hawa wamekuja na msimamo huu kwamba unaweza ukafanya akika saba ya pili yani siku ya 14 au saba ya tatu siku ya 21. Na vile vile katika baadhi ya wengine waliotajwa mfano Bibi Aisha radhiallahu anha, vile vile kuna kauli ya Bibi Aisha imenukuliwa kwa maana waweza ukafanya siku ya saba ya pili au ya tatu. Na akina Ishaq, Ataa na wengine wengi ambao huwezi ukaorodhesha hapa wote, lakini kama mtu atataka bitafsir arudi katika vitabu vingi vya fikihi, basi atakuta kauli hii ina watu wengi walioshikamana nayo. Na mfano rudi katika kitabu cha Tuhfatul Mawdu' cha Ibn al-Qayyim rahimahullah, ukenda katika mlango wa waktuha, basi amekuorodheshea kauli ya wale wote ambao walioshikamana saba ya pili au saba ya tatu. Na vitabu vingine vingine Sharh as-Sunnah as-Tamhidis, ukenda hata katika Subul Salam basi mote huko Imam Sanaani unakuta katika hali kama hiyo, vitabu vingi tu. Na hata vitabu hivi vya al-Mu'asirin, mashaykh hawa tu sasa wanatunga, mfano ukienda katika Fiqh as-Sunnah ya Said Sadiq, vile vile utapata maelezo ya maimamu na watu mbalimbali ambao wamejuzisha kwamba siku ya saba pili au ya tatu. Au katika sahihi Fiqh as-Sunnah ya Abu Malik, vile vile utapata. Au kitabu kingine kinaitwa Tamamul Minna ila sahihi kitabu sunna, kitabu la sunna, vile vile kitabu hiki kimeeleza. Sasa tunarudi mwisho kabisa. Je, hawa wote hawa wametegemea kauli gani? Kwa sababu mara nyingi tunaambiwa kwamba kauli yoyote ambayo ilikuwa ya imamu yote basi itakuwa yegemeze na ima katika Qur'an au katika sunna. Taban wote hawa wametegemea hadithi ifuatayo. Hadithi hii vile vile imo katika Irwaul Ghalil, kwa hiyo Irwaul Ghalil wafungue ukurasa 394 kama mtu anayo maktaba yake aende akaifungue hadithi hii ukurasa 394 hadithi nambari 1170 hadithi nambari 1170. Hadithi hii ni hadithi ya Uraida, hadithi ya Uraida anil nabii sallallahu alaihi wasallam qal, bwana mtume sallallahu alaihi wasallam amesema fil aqiqa, kuhusu aqiqa. Anasemaje bwana mtume sallallahu alaihi wasallam? Uraida anasema kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam amesema tudbahu lisabi, kwamba mtoto achinjiwa aqiqa, hiyo kwa maana afanyiwe aqiqa siku ya saba, wali 14 na siku ya 14, wali 21 na siku ya 21. Akhrajahu al-Husayn bin Isa bin Abi al-Ayyash na wa yara an Aisha tanahu, na vile vile hadithi hii ikawa imepokewa na Aisha, na vile vile imetoka kwa Aisha na maimamu wengine kama mfano Imam al-Bayhaqi, Imam at-Tabarani katika al-Mu'jam as-Saghir wal-Awsat. Kwa hawa wote wamepokea hadithi hii kutoka kwa Aisha vile vile na kutoka kwa Buraida. Kwa hadithi hii imekuwa ni nguzo ya wale wote wenye kusema kwamba unaweza kumfanyia hakika mtoto siku ya saba ya pili, siku ya 14 au saba ya tatu. Kwa nini? Kwa sababu mtume akasema tutba, anachinjiwa mtoto wa hakika yake lisadi au li 14 au li 21 siku ya mwezi ya siku ya 21. Hadithi hii kama ilivyoandikwa na al-Allama al-Muhaddith Sheikh Muhammad Nasruddin al-Albani rahimahullah ni dhaifu. Kwa mtu anaweza karudi katika Irwaul Ghalil mjalada wa 4 ukurasa nambari 293 64 hadithi nambari 1170 hadithi hii ni dhaifu. Mchezo maisha au si nataka maelezo gani tena? Kwa wale watu wa mustalahul hadithi, habari zimekwisha. Hadithi hii dhaifu ambayo ndio nguzo hii, kila mtu kimwambia basi ah, ina si bwana, hamna tatizo lolote. Eh bwana, uko shahidi, atakupekuria, atakuletea hadithi ya Buraida au hadithi ya Aisha. Na akaelezea Sheikh Muhammad Nasir al-Albani rahimahullah kwamba moja katika kaida za mustalahul hadithi, hairuhusiwi mtu kutaja hadithi dhaifu ila aweke bayana udhaifu wake. Kuna yeye Sheikh akalifanya hivyo, akaeleza katika uchambuzi wake, anasema katika njia, katika hadithi hii imekuja min tariqi Ismail bin Muslim an Qatada an Abdullah bin Murayda an abihi wa qala at-Tabarani lam yaruhu an Qasada illa Ismail qultu wa huwa dha'ifu bal tarakahu ba'dhum. Kwa hivyo anaichambua, lakini cha msingi tunaweza kusema hadithi hii ni dhaifu kwa sababu ya huyu bwana anaitwa Ismail bin Muslim al-Makki. Bwana huyu ni dhaifu, na udhaifu wake wa huwa dhaifu likathrat ghalata, ghalata zake zimekuwa ni nyingi, na vile vile wa wahoho. Watu wa mustalahul hadith, nafikiri tushasoma haya, wale wanasoma darasa la Ijumaa, namna hadithi iwe sahihi kuna shuruti zake. Sasa ikosekana hizo, basi hadithi inakuwa dhaifu. Na moja katika hilo tukaona kwa Barawi anapokuwa na sifa hii ya kathrat ghalta, na vile vile akawa na wahamu, basi hadithi hii inakuwa dhaifu. Ndani hadithi hii kuna mtu anaitwa Ismail bin Muslim al-Makki, kwamba huyu al-Makki huyu ni mtu ambaye ni dhaifu, na hadithi ikawa ni dhaifu. Kwa hivyo hapa itakuwa tena, ndugu zangu Waislamu, hakuna suala la mjadala. Labda mjadala utakuja sasa utumie akili, lakini unaonaje bwana, manake ndio sunna hii. Sasa kwani kuna ubaya gani? Ndale, kuna ubaya gani siku ya 14? Mimi si ubaya wote. Kwa fupi ni kwamba hakika siku ya 7, ikipita siku ya 7, basi kalas, itakuwa wewe wafanya jambo ambalo litakuwa ni kama ni kuchinja sadaka tu, bila sadaka ni sadaka kama vile sadaka nyingine, kama ilivyokuwa mtu mwenye kutoa zakatul fitri wakati imamu ameshapanda juu ya mimbar kwa ajili ya kusoma hutba. Inakuwa akitoa inakuwa ni sadaka minas sadaqati, na haisabii kama ni zakatul fitri. Na vile vile mtu mwenye kufanya akika siku ya 7, siku ya 14, yeye afanya tu, lakini haisabii kama hiyo. Na iko hadithi nyingine Bibi Aisha, hii tutakuja kusoma kesho, ambapo kesho tutaangalia masala ya kuchinja mifupa. Watoto wangu, usio kama kata mifupa. Oho, bwana chonde chonde, bwana mbuzi anasema sivunje mifupa huyo. Mwingine sema basi jamani, naalikwa inshallah baada ya mshuku wa dhuhuri, kidogo nini, kuna hakika ya mtoto. Basi watu wanakwenda pale, wanaletwa nyama ile na asali. Sasa tutakuja kujadili kesho, lipi lilikuwa sahihi, ni kugawa nyama au waite watu wale, ni kuvunja mifupa au kutokuvunja mifupa. Lakini hapa tunamalizia hadithi ya Bibi Aisha ambayo kesho tutaisoma kipande hiki ni refu, alafu ikawa ina hii waliyakun zaka ya usadi, tunaisoma mwisho kesho, tutaje kuanza mwanzo. Na hiyo mambo yote hayo yawe siku ya 7, hadithi ya Bibi Aisha hiyo. Fa in lam yakun fa fi 14, ikikosekana siku ya 7, basi hadith, yani mambo haya yafanywe siku, hakika ifanywe siku ya 14. Fa in lam yakun fa fi 21, na kama ikosekana siku ya 14, basi siku ya 21. Hapa tukaona kwamba kuna kigipenyo chengine katika hadithi ya Bibi Aisha ambayo ni refu, ya Ummu Kurs na Abu Kurs. Hawa wote wawili walikuwa wanasimulia swala hii. Hadithi hii bismillah taala tutakuja kuiangalia kesho, ambayo ina makosa matatu. Kosa la kwanza ni shadh, kosa la pili al-inqita', kosa la tatu ni al-hutraj. Tutakuja kusoma kesho, na mtu kama tawahi mapema tutakuja kufahamisha ubaoni hasa, yani technical, kwamba vipi hadithi hii ya Bibi Aisha ni dhaifu, na kwamba si hoja ya kwamba wewe usivunje mifupa katika mnyama. Kwa hivyo inshallah tutafika hapa, tuendelea tena kesho na tafsir. Kabla ya kuswali, tutatoa dakika 5 tu kwa ajili ya masuala inshallah. Nichelewa kwa inshallah. Aqulu hadha astaghfiru Allah. Naam, afwan, tahna kitu kimoja hapa mbele. Kabla ya yana, kuna kitu hapa nimekisahau, sababu kesho tutakuwa sitokielezea tena. Ehe. Jambo ambalo nataka kukupeni. Kama ni akiba, mnaona kitabu hiki? Kitabu hiki kinaitwa Al-Jami'ul Ahkam Fiqh Sunnah, kimetungwa na fadhilati Sheikh Muhammad bin Saleh Uthaymeen. Ziko mujalada 4. Yaani kwa maana Sheikh Uthaymeen na yeye akawa na fiqh sunna yake. Kama unavyoona Said Sadiq. Na hata Sheikh Muhammad Nasruddin Albani rahimahullah iko fiqh sunna yake. Lakini hiyo ilikuwa mpaka mujalada 2 tu. Hakuwa nafikiri kuitabisha mpaka yote. Kwa tuloipata sisi mujalada 2. Sasa ndani ya fiqh sunna Sheikh Muhammad bin Saleh Uthaymeen rahimahullah, kama mtu ana kitabu hichi mujalada 4 akafungue ukarasa nambari 307, anazungumzia habari ya aqiqa. Sasa sikilizeni, anasema aqiq al-aqiqatu takunu fil yawm as-sabi' min wiladati at-tifl, inakuwa ni siku ya 7 tangu alipozaliwa mtoto. Na walhikma min dhalika anna murura ayami dahri ala almauludi hayyan bihi tamamun ni'ma, na kwamba mtu mpaka kitoto kile kichanga kikawa kile survive mpaka kufika siku ya 7 yuko hai, hii ni neema kubwa. Kwa hivyo hii ndio hikma kubwa kwamba watu walipe shukrani. Anasema Sheikh Uthaymeen wa in fata alyawm sa'a, kama mtu itampita siku ya 7 fa innahu yadhbahu fil yawm ar-rabi' fil yawm ar-rabi'ashar, atachinja siku ya 14 li hadithi rawahu al-Baihaqi, kutokana na hadithi aliyorawi Imam Baihaqi. Wallahi alhamdu, huyu alifanya takhriji ya hadithi katika kitabu hiki anaitwa Salah Hadid Mahmud Asmaid. Yeye akaeleza hivi chini, asema hii al-Baihaqi ni katika al-Baihi al-Kubra mujallada wa 9 ukarasa nambari 303. Kwa ina maana Sheikh Uthaymeen yeye akaichukua hadithi ya Imam al-Baihaqi ambayo iko katika ya Baihaqi al-Kubra katika mujallada wa 9 ukarasa 303 kama ni hoja kwamba ikiwa siku ya 7 imempita mtu, basi atafanya siku ya ngapi? Ya 14, na bila shaka itakuwa ni siku ya kikosa hapo, itakuwa siku ya 21. Sasa hii ni hadithi gani? Sasa angalieni mchezo. Haya, hii hadithi tulisoma dhaifu katika Irwaul Ghalib. Anasema kwamba hadithi hii akhrajahu vile vile ameitoa Imam al-Baihaqi fi Sunan mujallada wa 9 nambari 303. Kwa hivyo huku Sheikh Uthaymeen yeye kaitegemea hadithi hii. Kumbe hadithi hii masikini dhaifu. Okay, sasa mtu anaweza kangangana, bwana inafaa bwana Sheikh Uthaymeen huyo akaka tena. Msitu babaishe bwana. Bwana hadithi aliyotumia Sheikh Uthaymeen dhaifu. Sasa utasemaje? Tena nyinyi mnataasubu bwana. Kila kitu al-Bani. Hapana bwana, hivi ndivyo ilivyo. Kwa hivyo hili nimesahau kueleza inshallah. Aqulu hadha astaghfirullah li wa lakum. Ningependa labda hili swala tuliakhirishe maswala mpaka kesho tutaje kufanya kwa ujumla jamaa inshallah.